široki be nawaya. Козета, چی بو؟ او جنانه زور جوان بون جلکان یان زور کش خبو تو بلی هستی که چون بید اگر من او جنانه لبر بکم باوکا تو آوائی هر زور زور جوانی جگلوا ام جلال تواو لید دی او چیه؟ خیال بردویتی او؟ باوکا، اما او بکرم و مالاوا هره سانهاتین بویره؟ امرو کمی کس بمندوی اکم باوکا تیگهشتم، کواتوا باشتر بکرم و مالاو پشو بی ماریوس او توی کور فیراک چی بوا؟ علی توشی خوشویستی تقلیانه بوی خوایا تو زور پیش بینی کراوی و دیار رگیم لبنی همانکا چیت پی خوشبیله؟ هی با تمام بچم بگید بنوی که هاریانی الف بی حزکی توش بید نخیر جوی اهم نیا اگر خود باشته گیتره و خریکید زو او ازاری دلالا بیده چه چی به سرحت بید روشی پیشتر بدلی خوش او چوه در دوی او گوله کیره کرده و بلام امرو لخمباره چه تو سیری منیش هروام همو کاره کی او یان دل خوش مکا یان خمبار باز با خوارد نکه اتوانم گرمو با جوره کم شوبم باشه اتوانی شوشت شوشت خاتو کازیتا ای چاکر نخوی اینا او تای بای هیا نخیر او تی کمی من دو لو کاتوی کل پیاسه گراو توا تندرستی باش دیار نیا گورم باشه شتیگ رو یاو تو سیر که امرو کومولک جنی گنج ما بینی لسر شقامکه کجلی کش خیان لبرابو پیچو بخیلیان پی ببا ای گورم هیچی نوت وتم که انده پیویز جوانو پیویز نا کجلی لو جوره لبربکا تو لهیچ تی ناکید گورم تکایا باش گیم با بگرا اگر دای کلی را بوایا با دلنیایی و ری پی ایا با جور جلو برکا و بروات درو او جلانه لبرکا خاتو کوزیتا دمک گشتو تا او تمنا اگر با جور بینه توا خاتو کوزیتا زور خمباره بی تیگیشتم کواتا با جوره بتوش تيكا غري اگر حسب اشتيكا كي تكا ورا شوروا نخير بمبوره نخير اواز ورزق ابو كوزتا اگر باش بيرم بيتواك چكاني دوينه چتري چي وان پيبو تیاریت بوش نکت یک روی؟ نخیر کواتو با کچکت اوی؟ باله رنگی دلخوازی کچکت کامه یا؟ رنگ؟ رنگی دلخوازی؟ با نمونه بگشتی چه رنگ جلو برک اگل برکا؟ رساسی وابزانم بالام لوانه او رنگی دلخوازی نبه داویلی برد نکم پیشترشتی وام نکری و دیکو باوک با اوهن اه او چطری که لپنجره که انما ایش کراوا او بو فروشتنا گورم گورم گورم لیم گوره لیم گوره لا چوله با چاوه که بزهید به پیوی هشهر بیته و هی خالا رگه روننده فوزانی؟ دستم لیمه یا با دست پیسو چپلانه آوامه با راستگی نقشه کم پیا بلام تیگشتن لی گرانه اتوانی سیره کی بکیت؟ ها؟ من چون بزانم؟ سیره لیکو دم نبو ای او تخوا وازم لیا بیانا فرکا او دزا یکی بی وستیانی بکوی روی باید که برازه چی خیره روی من بیان رم که جاورد باوکم بکوی رویشت پیز نکنی گرم بیت بلام پیشتر باوکم هرگیز نچوی تا درو بی اوی پیشتر به من بلید آه باوکا او بینید باوکا چی بوا؟ ام پلا پلا چیه؟ باوکا چوی باکوه زور نیگرم بوم دا اویلی برد نکم ویستم بیکم مفاجعه اما با تویا تو بلی چی بید؟ چند جوانه؟ باوکا زور سپاس وای چند چطری کی جوانه؟ بجوریک هستگم کسی کی جوازم او چیو قصه اک چکم هر لخو جوانه باله ای خوایا باوکا اتوانم ام چطره لکل خون بینم که اچیم با پیاسا؟ باله داویلی برد نکم باوکا با چی داویلی برد نکی؟ ام چطره با من کری و با هوی خوب پرستی کم اوی وانی باوکا لبرو بو که امشتانم پرشتوی خسته بو که باوچه پیویسته بی که باوک چکی او راز نیا داویلی برد نکم کنی گرانم کردید بلام براسی خوشحالم خری کر شب هلاکا کاتیا و هاتوب گری نو مالم. اتوانی کمی کیتر لیره بمنی نوا؟ نام و سرمات بی. Thank you. ای پونی باوکا لکاتی خوی آتی منیش رگ بدوی توی اگرم برو سیری چی او معلب که کنم نشانه که لسرم کاغذ نوسراوه بزانه هیچ پنجره چی شکاو یان را روی هوای تیایا هر و هر شوه نشی تری چونه جوروه چند کز لوی ارژین کس هی لخیزانه که کبتوانه شرب که هر و هر شتی چی تر کسو دیه بی دوی اوی دستکو بوان باز که با چی بید امه بکم؟ ام جاره انه چی لکه زور گوره بویا بی زور وریا بی اگر پیوشی گوری وگو بروان خیرا پیازان زید چی تر نامه وی امه بکم؟ من بیزار بوم لما اواز چیه کهی؟ وازم لبینا من نامه اوب چه بو اوانه خوی هیلا کرتا وکو ایشه چی لم جورم اندست کهوه اوانه کل لرق مبا درزی من دامه یا لکاتگا خود اویر درسی اوید چوانه ویری والا من بیتاوا کواتا توانی بچی بو شوانه چی تر یواش بن گرنگ نیه بوری که راب کهید هر به همان جار ابید بو خول نسر زیکه اکوید هیچ یوازیگ نبیلم شانی استا که پشمای خوراگ خوید لبر اوا اما نلم شان رزگار من بید دلنیام که زار باش نمتی اگید ای پانی مشانی کرکی وکو اونیم اما او شونه کتیای عجی یورسل که دقیه چاور رب که او کسانی که اصلاحات نوکین خالکی زور باشن لسر مچی خانه نشینی عجین کچی زکاتیش این به هجاران براست لکه یولیره اجین باور ناکم یه دزور بیاد کسی که تر هیا لگل نبجی جنی که پیری خدمتکاری لیا که لگل یا نجی ام پرسیارانه با چیه که با خومم نوید پیاواتیک با نسیایک مکم سپاس شته که اما یه پیتانی بلیم تکه دانیشم نه اوه باشم راستیه که شته خیال می دا گیر کردوا چیه؟ امرو پیاوه کم بینی که پرسیه در باری خود و کچکتا کرد اه؟ پیاوه کی گنج بو پیاوه چی بله. گنج؟ جلو برگی کشی رکو پیه کی هبو لکسه کی خراب ناچو بلان پرسیاره کی اجگار زوری کرد تو بله او کربه که زوزو لپارکه که بینین؟ کلیم پرسی با چیتی او تی داوی لیه کراوک او بکا تو بله لیلین چاویر تو نردرابه تامن دوزه تو شده که زور مردانم کرد تنها بزنینی ناوکهی منی خوشحال کرد بلام هرچی زیاده درباری یورست یا بگم اوانه زیاده امود درباری بزنم نواتان رو لحستکانم بگرم باوکا براسی پیویس تو بره بگوازینه و پیویس نکانی گرانی هیشته بی تنیا هموشته با من دانه بلام که پلب که براستی دوا کوتن اما هرگیز پیشتر روی نده هوا تو بلی نخوش نبید وابو اما سیره تو بله یورسل شده که بسر نهاتی بید او کسانی لقاتی چوارم اجین کین؟ پیم بله تو کی؟ و تو چی؟ تکه پیم بله باکو کچکه گوستویانه توا و تو چی؟ تکه پیم بله با چون روشتن؟ نازانم پرسیارم لیا نکردن آه دلنیام که خطایی منه لبرای بو هموشونه که روشتن دوی اکوتم شته که ایسای باکی بیوید منالکه خوب بپریزی من زور گمشم کونه بلا ما گره چی بخینه و شونه چی باش مانه به تیاب جی اما مال تازه کته مالی تازه؟ دم سستنی اخیری اسستم بله خوش ایستانی من هات مولاتن لگل کاک هاوکاری که هاوکاری چی زور خلاف و براستی تا دو نفری خوابی خود دو نفری لیا سئلو زلاتا کی تانا تا کارا جوانا دبی خوار دکر زخم بی ارا تلو سبرت نیک خطای من نیا پیارا شیلی ابنی چتا شیلی ابنی برنزی شد دوی با خور آشتان نازانم زیر بتانی کم بسری دانه ده فیر بم دید پیاوت حزیز خوار بخرب رایی برای باقش شکل کاکا رو تنهیه برای باقش شکل ببی پید برای دکتری و هنری در بینو تک مال هیا کفته و شفته دروز دکه ایره کفته دروز دکه بروش زیاده که دیاته نایی بیقیوی نور بونه که قسم نو نایی راست او قسیر یعنی تو عاید صافی دره بفرده باری لسه و زلات خوارده ندروس کرده نیا بستانی رو شکلاوی زور خلاف و براستی بخبری بکر نعلم ببيع عقوبة بروات أورو تأكيد بخوش بس بدأ سمني تدا رسمي لقر زلاتة كي ما قرأت نعلم زلاتة نيجارو ميوانا كي لون تام ناوازترين خوانو خوشترين تامو تشير ون تام شواني دو شما كات جمير هشتو سي خلق ون تي في بهاكاني خيزان دا باريزين